चलिए रुकू के मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। तीन मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है जिहाद की तैयारी करें। चार बातें हैं इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत मुहैया करें। तैयार बंधे रहने वाले घोड़े मुहैया करें। अल्लाह ताला के और अपने दुश्मनों को खौफज़दा करना। अल्लाह की राह में खर्च करना। दूसरा पॉइंट है बैनुल अक्वामी मुआमलात में मुसलमानों की पॉलिसी। दुश्मन सुलह की तरफ माइल हो तो आप भी आमादा हो जाएं। अगर दुश्मन धोखे की नीयत रखे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफ़ी है। तीसरा पॉइंट है अखुव्वत। अल्लाह ताला की मदद है। अल्लाह ताला ने मोमिनों के दिल एक साथ जोड़ दिए। रुए ज़मीन की सारी दौलत भी खर्च कर देते तो इनके दिल नहीं जोड़ सकते थे। पसंदीदा रवैये देखेंगे। तैयारी रखना। दुश्मन के दिल पर अपना रोब डालना। अल्लाह को काफ़ी समझना। मोमिनों से मोहब्बत करना। नापसंदीदा रवैये। कुफर में आगे बढ़ जाना। अल्लाह को आजिज़ करने की कोशिश करना। धोखा देना। अमल की यही बातें हैं कि पसंदीदा रवैयों को अपनाना है और नापसंदीदा से ख़ुद को दूर करना है। अल्लाह ताला की खातिर अल्लाह वालों से अखुव्वत का रिश्ता कायम करना है और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि इस रिश्ते को मज़बूत कर दे। और अपने आप को चेक भी करना है कि क्या वाकई मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों को पसंदीदगी की निगाह से देखती हूँ और क्या मैं ख़ुद भी इसमें शामिल होना चाहती हूँ। क्या मैं अल्लाह के दीन के दिफा के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हूँ। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।